podkreśla gazeta. Dziennik dodaje, że dziś nadeszła chwila prawdy dla tradycyjnych sojuszników Rosji, którzy mogą zablokować kolejny pakiet sankcji wymierzonych w Moskwę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykańskie linie lotnicze wznawiają loty do Tel Awiwu. Zakaz wprowadzono ze względu bezpieczeństwa. Obowiązywał 2 dni. Rafał Matriuk. Wprowadzono go po tym, jak w pobliżu lotniska Ben Guriona pod Tel Awiwem spadła rakieta. Wcześniej atakami rakietowymi na to lotnisko grozili bojownicy Hamasu. Dlatego przedwczoraj Federalna Administracja Lotnictwa USA zdecydowała, że embargo będzie trwało 24 godziny. Potem przedłużono je o kolejną dobę. Loty do Tel Awiwu odwołali też europejscy przewoźnicy Lufthansa i KLM. Rzecznik francuskich linii Air France podał, że loty zawieszone są do odwołania. Na taki krok nie zdecydowały się natomiast brytyjskie linie British Airways. Teraz w krótkim oświadczeniu Federalna Administracja Lotnictwa USA podaje, że amerykańskich przewoźników zakaz już nie obowiązuje. Zastrzega jednak, że w razie potrzeby, jak napisano w oświadczeniu, podejmie dodatkowe działania. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Nankin 2014. A teraz sport i Monika Słukowska. Rafał Majka jest naszym górskim bohaterem Tour de France. Nasz kolarz po wspaniałym finiszu wygrał 17. pirenejski etap. To jego drugie etapowe zwycięstwo w tegorocznej Wielkiej Pętli i obronił białą koszulkę w czerwone grochy dla najlepszego górala. Zdaniem Czesława Langa może dojechać w niej do końca wyścigu. Zwycięstwo na tym etapie dało mu bardzo dużą przewagę punktową i jest w stanie utrzymać. To Rodriguez widać osłab, walczył na początku, później osłab, także że myślę, że już Rafał Majka dowiezie tą koszulkę do końca na szansę lidze. Wjedzie Polak w koszulce w grochy, która jest bardzo cenna, może nie tak cenna jak żółta, ale tuż zaraz za tą żółtą koszulką jest koszulka w grochy. Po wczorajszym etapie na 20. miejsce w klasyfikacji generalnej spadł Michał Kwiatkowski. Majka jest 52. Prowadzi niezmiennie Włoch Vincenzo Nibali. Legia Warszawa walczy dalej o piłkarską Ligę Mistrzów. Mistrzowie Polski w rewanżowym meczu 5-0 pokonali St. Patrick's Athletic i awansowali do trzeciej rundy eliminacji. Pierwsze spotkanie u siebie Legia w ostatniej chwili zdołała zremisować 1-1. Teraz zmierzy się z Celticiem Glasgow. A dziś kolejne mecze w walce o Ligę Europy rozegrają Ruch Chorzów, Zawisza Bydgoszcz i Lech Poznań. Pierwsze spotkanie wygrał tylko Ruch i Zawisza i Lech przegrały pierwsze mecze w drugiej rundzie eliminacji. Grzegorz Prychowiak podpisał w końcu kontrakt z Sewillą. Według nieoficjalnych informacji Polak kosztował 6 milionów euro. Kontrakt podpisano na 4 lata. Nasi szermierze bez medali wracają z Mistrzostw Świata w Kazaniu. Jako ostatni do walki przystąpili szpadziści i szpadzistki w turnieju drużynowym. Jednak ani panie, ani panowie nie weszli do czołowej ósemki. Polki przegrały w 1/8 finału z Amerykankami i zajęły 11 miejsce. Z kolei panowie także w 1/8 finału ulegli Rosjanom. Zakończyli turniej na 9 pozycji. To 4 Mistrzostwa Świata, w których Polacy nie zdobyli żadnego krążka. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Nankin 2014. Dziś pochmurno i deszczowo, na południu i wschodzie możliwe burze, najmocniej popada w centrum i na południowym wschodzie. Ciśnienie się waha, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskal. Od 18 stopni w Łodzi, 21 w Krakowie i Rzeszowie, 24 w Warszawie, Trójmieście i Olsztynie, 26 w Szczecinie i Suwałkach i najcieplej dziś w Toruniu, 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. MediaMarkt.pl. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Wielka letnia wyprzedaż w Praktykerze. Teraz do 45% taniej na wybrane meble ogrodowe, huśtawki i rowery. Na przykład huśtawka ogrodowa trzyosobowa, różne kolory, tylko 359. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Praktyker. Dla zaradnych. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 9:00. do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. Was a wonderful craft, she was rigged for a laugh. You know how the wild wind drove her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. We had 1 million bags of the best lawyer rags. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million piles of old Nanny Goss tiles and a hold of the Irish Rover. There was Elf Mickey Coote, who played hard on his flute when the ladies lined up for the set. He was tooting with skill for each sparkling quadrille till the dancers were fluter and bet. With his smart, witty talk, he was cock of the walk, and he rolled the dames under and over. They all knew at a glance, but he took up his stance, and he sailed in the aisle. Of the Lee, there was Hogan from Chelsea to Hull. There was Johnny McGurk, who was scarce of a war, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, Mike McCann, from the banks of the Bann, was the skipper and the Irish Rover. We had sailed 7 years when the measles broke out, and the ship lost its way in the fog. And the whale of a crew was the gist of the tour, just myself and the captain's old dog. Then the ship struck a rock, oh Lord, what a shock. The boat, it was turned right over. Turned 9 times around, and the poor old dog was drowned. And the last of the Irish Rover. The Pogues i The Dubliners razem, The Irish Rover. A tak nam się wypsnęło. A teraz już pora na piosenkę dnia. Artysta pochodzi z Australii i nazywa się Vance Joy. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations on. Assistant in their dream. Oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing a song. This movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song. And I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Vance Joy, piosenka nosi tytuł Riptide i w Australii ten singiel osiągnął status poczwórnej platyny. Vance Joy planuje pierwszy album wydać we wrześniu, dokładnie 5 września i ten album będzie nosił tytuł Dream Your Life Away. A Riptide u nas w Trójce dziś jeszcze się pojawi. A w do południa porozmawiamy dziś m.in. o tym, jak filmowcy podbijali kosmos. Houston, we have a problem. Houston? We have a problem. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Houston, I think we've got a problem. Yeah, Houston, we have a problem. Houston, c'è un problema. Houston, mamy problem. Po 11 opowiemy o filmowym kosmosie, a po 10 porozmawiamy o polskich komiksach, które pojawiały się na ostatniej stronie Świata Młodych. Shine. To Patty Young w Trójce. 71335 do południa @polskieradio.pl. W ten sposób można się z nami skontaktować. Dziś będziemy mieli także pod numerem telefonu Państwu znanym, ale na razie nie podaję, bo to jeszcze nie ta pora. Będziemy mieli pod tym numerem dla Państwa zaproszenia do kina, bo dziś rozpoczyna się 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. I o tym więcej przed 11. Trochę zbyt poważne miny, wszystkim w koło źle życzymy. Kluczami od domu rysujemy karoserię parkujących samochodów. Okno działkowych altanek.

I taka praktyczna rada, wysyłając oświadczenie, trzeba pamiętać, że liczy się data na stemplu pocztowym, czyli 31 dzień lipca. I podobno ponad 1 200 000 osób już wybrało właśnie OFE. No na te 1,5 miliona bez mała uprawnionych, 14 milionów uprawnionych, to jest nie taka znowu oszałamiająca cyfra. Ale, panie redaktorze, prawda jest taka. Czy wybierzemy ZUS czy OFE, to w żadnym z wariantów nie będziemy emerytur pod palmami spędzać. To jest to pewne. Na pewno. To możemy pewne. Zagwarantować. A cała reszta to jest nasze przemyślenie, nasze oszacowanie swoich zasobów, stażu zawodowego, wysokości zarobków i próba skalkulowania, co nam się bardziej opłaca. Cały problem został sztucznie wykreowany w 1999 roku, kiedy zaoferowano nam prywatyzację systemu emerytalnego. I przez paręnaście lat nie dokonywano żadnego monitoringu, co się w tym systemie dzieje. I obudziliśmy się trochę za późno, podejmowaliśmy działania gwałtowne, żeby się z tego wycofać. Okazało się bowiem, że OFE nie tylko nie zapewnią emerytur, ale mogą ostatecznie zniszczyć finanse publiczne. I szkoda, że naukowcy przez tyle lat nie prowadzili wnikliwych analiz efektywności tego systemu i dopiero nie teraz... Nie mówili o tym głośno. I nie mówili o tym głośno. A propaganda, no dzisiaj się już unika tego słowa, ale ta propaganda neoliberalna ciągle umacniała nas w przekonaniu, że te palmy czekają na nas. I efekt jest taki, że z tych paru krajów Ameryki Łacińskiej, Azji oraz Europy Środkowo-Wschodniej, które ten eksperyment podjęły, większość z nich już się z tego wycofała. System chiliński, który był dla nas wzorem, totalnie splajtował. I teraz my musimy te żabę zjeść do końca. Odnoszę wrażenie, że skończy się to tym, że nawet dzisiaj, jak słyszymy, że wielu ekonomistów i doradców inwestycyjnych też zostało w ZUS-ie, w przekonaniu, że los tego systemu jest nadal niepewny. A młodych naszych słuchaczy zachęcamy, żeby sami zadbali o swoje emerytury. Bez przerwy o tym mówimy, ale to trzeba wbijać do głowy, przyzna pan. Prawda? I młodym trzeba wbijać i tym, którzy budują tego rodzaju systemy finansowe, żeby brali pod uwagę wszystkie tego systemu uwarunkowania. Otóż bo to. Przecież teraz tym młodym zapewniać OFE czy ZUS, to jest mówić o bajki, opowiadać bajki, skoro oni nawet nie mają zatrudnienia i żadnych składek na nic nie płacą. A przy okazji polecamy nasz serwis gospodarkapolskieradio.pl. Tam więcej informacji o wyborze OFE czy ZUS, jak i uwaga, specjalny konkurs. Do wygrania jest srebrna moneta kolekcjonerska, a wystarczy wymyślić hasło zachęcające do dalszego oszczędzania na starość. Przypominam, gospodarkapolskieradio.pl. No tak, koniec z tajemnicą bankową. Jak informuje dziennik, już za 3 lata w Polsce organy podatkowe będą otrzymywali informacje o zagranicznych rachunkach naszych obywateli. Panie Adamie, przysłowiowa taka solidność pod tym względem banków szwajcarskich to już przeszłość. Ta solidność banków pewnie pozostanie wartością samą w sobie, tylko nie nadużywaną. Bo przecież rzecz polega na tym, że państwa zorientowały się, że coraz więcej ubywa im najzamożniejszych podatników, którzy kryją swe zasoby i oszczędności w skrytkach bankowych i sejfach bankowych, uszczuplając ich dochody podatkowe. Skala tego zjawiska osiągnęła już taki rozmiar, że wszystkie kraje, te najbogatsze i najwyżej rozwinięte, zorientowały się, że przy tych napiętych budżetach państw, to każdy przychód dodatkowy z podatków jest na wagę złota. Więc jeżeli ten system zostanie uszczelniony i w sposób cywilizowany te podatki trafiać będą jednak do skarbców narodowych, no to tylko dobrze. A czy banki jednak mimo wszystko zachowają swój perfekcyjny kontakt z klientem w zakresie bezpieczeństwa jego finansów i jego tajemnic, no to już zależy tylko od sektora bankowego. No tak, już 48 tysięcy rodzin w Polsce ma w domu klimatyzację. Podaje to Lions Bank. Koszty instalacji, panie Adamie, w lokalu w mieszkaniu 50-metrowym to mniej więcej 6-10 tysięcy złotych, ale oczywiście wzrasta zużycie prądu. Obliczono, że dziennie taka klimatyzacja zżera prądu za mniej więcej 5 zł. No to w budżecie rodzinnym może to znacząco podnieść koszty. No tak, bo jak będą upały przez cały miesiąc, 30 razy 5. Panie redaktorze, tu jest problem taki. To jest ułamek, to jest niespełna 0,5% zasobów mieszkaniowych w Polsce, które są wyposażone w klimatyzację. I, bo to jest nowość pewna. Zrozumiała zupełnie, jeśli chodzi o podniesienie pewnego komfortu życia w okresie największych upałów, a jeżeli zmiany klimatyczne będą się rozwijać, no to pewnie to będzie coraz pilniejsza potrzeba. Musimy brać jednak pod uwagę, że efektywność tych systemów klimatyzacyjnych zależy także od struktury i charakteru budynków mieszkalnych. Pamiętajmy, że zasoby nasze mieszkaniowe w większości, w zdecydowanej większości to są stare zasoby, źle budowane, nieefektywne energetycznie i w związku z tym klimatyzacja to jest taki kwiatek do kożucha. Te nowe pewnie już są lepsze, te pasywne, które dopiero się pojawiają, na pewno zapewnią ten komfort na wyższym poziomie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że gdybyśmy tak sobie poszaleli, byli zamożniejsi i tak chcieli sobie tej klimatyzacji instalować w większym zakresie, to wtedy grożące nam wyłączenia energii elektrycznej, bo ciągle jeszcze wisi nad nami to zagrożenie blackoutem, zabraknie prądu. To wszystkie takie kryzysy amerykańskie, na przykład w Kalifornii, te blackouty, no to w większości przypadków odbywały się latem, kiedy zużycie prądu z tytułu klimatyzacji było najwyższe. No właśnie. Uważajmy. Jednak. Uważajmy. Jak był pan dzieckiem, chciał być pan maszynistą? Uwielbiałem pociągi, jak słowo daję, przyznaję. Ja pamiętam, że dostałem manto straszny od rodziców, bo się czepiałem pociągów. Ale to chyba chłopaki w ogóle, młodzi chłopcy to bardzo to lubią. Tak, zwłaszcza, że... Strażak może być też. Za panem mojej młodości jeszcze pojawiały się takie lokomotywy parowe. Tak, tak, było to. Prawda? Piękne, wzruszające. Wracamy do tego tematu co jakiś czas, tak dzisiaj dziennik też wrócił do tego. Mianowicie brakuje maszynistów. Podobno 1000 osób jest w tej chwili potrzebnych do prowadzenia pociągów. Szkolnictwo zawodowe, to kolejowe, w zasadzie nie istnieje. Pamięta pan, było znakomite technikum kolejowe z w Warszawie. Z tradycją wielką. Z wielką tradycją. I wspaniałe budynki, wspaniałe wyposażenie przy ulicy Szczęśliwickiej. No, ale to, panie redaktorze, wielokrotnie rozmawialiśmy, że brakuje budowlańców, że brakuje gazowników, energetyków. Okazuje się, że będzie brakować maszynistów. To jest brak myślenia perspektywicznego. Przez wiele lat przecież twierdziliśmy, że w ogóle koleje publiczne i transport publiczny kolejowy będzie zanikał. Pamiętamy, jaki był okres likwidacji tych szlaków. Mieliśmy tam paręnaście tysięcy kilometrów szlaków kolejowych. Teraz mamy tam niespełna 10 chyba. Jeśli mieliśmy likwidować, jeśli nie mieliśmy rozwijać, no to po co nam były szkoły? No uznano, że niczego nie będzie potrzebne. No i teraz mamy a teraz okazuje się, że wiele zamkniętych szlaków jest odnawianych, bo regionalnie to się już opłaci, że przywracamy szlaki kolejowe zlikwidowane. Chcemy inwestować w pendolino, które jeżeli uda się wreszcie, że ono kiedyś będzie jeździło. Będzie, no to będzie. Potrzebni są po prostu zawodowcy, którzy ten transport będą obsługiwać. Nie myśleliśmy o tym wszystkim wystarczająco globalnie. I teraz są takie efekty. Przypominam, mówił o tym, o świcie budzik, ale to jeszcze wiele osób, naszych słuchaczy jeszcze spało. Mianowicie 55 lat temu ruszyła u nas produkcja dostawczych aut marki Żuk. Pamięta pan? Oczywiście. Wie pan, podobno nawet Norwegowie kupowali te Żuki. Panie redaktorze, ale to ten transport samochodowy w Polsce w tamtych czasach, jeśli chodzi o myśl techniczną, może nie o design, może nie o wykonawstwo, może nie o wygodę dla użytkowników, ale jeśli chodzi o moc, sprawność, wytrzymałość, dostosowanie do polskich warunków drogowych, to były znakomite rozwiązania. I ten Żuk do takiej kategorii należy. A pamięta pan redaktor taką ciężarówkę Star 66? Przecież to był genialny wynalazek w tamtych czasach, przez naszych inżynierów stworzony, w naszych fabrykach zbudowany. Mówię, że gdyby to umieć rozwijać, gdyby to umieć doskonalić. To przecież do dzisiaj moglibyśmy to produkować. Dlaczego Skoda potrafiła swoją markę zachować, a my nie potrafiliśmy żadnej naszej marki zachować? Wszystko strzezło, znikło, a było czasami naprawdę wartościowe. Przyznaję panu rację. Dziękuję. Proszę bardzo. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Do poniedziałku, 9:30. Get herself away. Well, I better act quick. Yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting. Maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it. I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing, and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again, and this torture never ends. Casio. Casio. Ten utwór nosi tytuł Casio, a śpiewa go George Ezra i znajdą Państwo tę piosenkę w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 16 minut pozostało do 10:00. Przechodzimy do muzyki ze ścieżek dźwiękowych. Dzisiaj festiwalowo, ale to nie będzie związane z festiwalem Nowe Horyzonty, a z festiwalem w Toronto, który jest uważany za jedną z najważniejszych imprez filmowych w Ameryce i także jest uważany za nieoficjalne rozpoczęcie sezonu nagród. W tym roku festiwal rozpoczyna się 4 września, potrwa do 14 i właśnie przedwczoraj ogłoszono pierwszą część programu. Jeśli Państwo byliby w okolicach Toronto, to proszę się zainteresować. 37 światowych premier, sporo amerykańskich jak na razie. I jak na razie nie ma wśród tych premier polskich tytułów, ale są na przykład nowy film Barry'ego Levinsona z Alem Pacino. Film wyreżyserowany przez Alana Rickmana z Kate Winslet. Alan Rickman sam też gra w tym filmie, gra Ludwika XIV, a Kate Winslet gra panią architekt, która ma mu zaprojektować fontannę. I to nie jest debiut reżyserski Alana Rickmana, bynajmniej. Jest też Panna Julia na podstawie Strindberga z Jessica Chastain, Samantha Morton i Colinem Farrellem w rolach głównych, w reżyserii Liv Ullmann. Jest także wśród tych filmów, które będą pokazywane w Toronto, Pasolini, Abla Ferrari, przedstawiające ostatni dzień z życia słynnego reżysera.

serwis przedstawi Justyna Mączka. Nie ma na razie szans na zakończenie wojny w Strefie Gazy. Przyznają to sami Izraelczycy. Tymczasem Amerykanie wznawiają loty do Tel Awiwu. Zła pogoda to była prawdopodobnie przyczyna katastrofy samolotu na Tajwanie. Ukraiński parlament bez frakcji komunistów. Kijów oskarża ich o współpracę z separatystami. W najbliższych dniach nie należy spodziewać się zawieszenia broni w Gazie, powtarzają przedstawiciele izraelskiego rządu. Palestyńskie frakcje doszły co prawda do porozumienia między sobą, ale przedstawiają warunki, których Izrael na pewno nie zaakceptuje. Z izraelskiego miasta Sderot specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Przedstawiciele palestyńskiego Hamasu oraz Fatahu po ostatniej rundzie rozmów w Kairze oświadczyli, że zrobili krok w kierunku porozumienia. Obie frakcje będą chciały domagać się od Izraela zniesienia blokady Strefy Gazy, na co Izrael najprawdopodobniej się nie zgodzi. Po wczorajszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa izraelscy przedstawiciele mówili, że na razie nie ma warunków do zawieszenia broni w Gazie. Miniona noc była jedną z najbardziej spokojnych od czasu rozpoczęcia przez Izrael operacji Obronny Brzeg 17 dni temu. Jednak rano Hamas znów zaczął strzelać rakietami w kierunku Izraela. Z kolei izraelska armia poinformowała, że w ostatnich godzinach zabiła co najmniej 20 bojowników Hamasu. Rzecznik armii twierdzi, że zniszczono już około 30-40% zasobów rakiet, które posiadali islamiści w Gazie. Od początku izraelskiej operacji w Gazie z domu uciekło 119 tysięcy Palestyńczyków. Większość z nich znalazła schronienie w prowadzonych przez ONZ szkołach w Gazie, ale część mieszka u krewnych albo wynajmuje mieszkania w innych częściach Strefy Gazy. Ceny takiego wynajmu w ostatnich dniach poszły wyraźnie do góry. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Sderot, Izrael. Od początku wojny w Strefie Gazy zginęło już ponad 700 Palestyńczyków, w większości cywilów i 35 Izraelczyków. Amerykańskie linie lotnicze wznawiają loty do Tel Awiwu, które wstrzymane były przez dwa dni. Z kolei w Polsce linie lotnicze podtrzymują decyzję o odwołaniu rejsów na lotnisko Ben-Guriona. Wizz Air przedłużył zawieszenie lotów do dzisiaj do północy. LOT podtrzymuje zawieszenie rejsów do najbliższego poniedziałku, czyli do 28 lipca włącznie. Ma to oczywiście związek z napiętą sytuacją w regionie. Nie wszystkie rejsy do Izraela w tym terminie wprowadzony został już tak zwany stop booking, czyli nie można kupić biletów. Jak odzyskać pieniądze za lot, przewoźnik informuje na swojej stronie internetowej. Zła pogoda była prawdopodobnie przyczyną wczorajszej katastrofy samolotu na Tajwanie. Maszyna musiała awaryjnie lądować po zapadnięciu zmroku, a do wypadku doszło, gdy samolot po raz drugi podchodził do lądowania podczas burzy. Dziś bilans ofiar śmiertelnych to 48 osób, 10 trafiło do szpitali. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Służący do przewozów regionalnych samolot ATR-72 linii TransAsia z 58 osobami na pokładzie leciał na wyspę Penghu. Ze względu na silny opad deszczu i wiatr, które w ten rejon przyniósł ze sobą wczoraj tajfun Matmo, pilotom nie udało się wylądować za pierwszym podejściem. Przy drugiej próbie doszło do tragedii. Samolot rozbił się pomiędzy domami we wsi Sisi, położonej kilometr od pasa startowego. Na pokładzie maszyny znajdowali się Tajwańczycy, dwie obywatelki Francji oraz mieszkaniec Hongkongu. Na wyspę zmierzają rodziny ofiar katastrofy. Linie TransAsia zapowiedziały, że wypłacą odszkodowania w wysokości około 33 tysięcy dolarów za każdego z pasażerów, który nie przeżył katastrofy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W ukraińskim parlamencie nie ma już komunistycznej partii Ukrainy i mam nadzieję, że nigdy więcej nie będzie komunistów w naszym parlamencie, skomentował, ogłaszając swoją decyzję, przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Oleksandr Turczynow. Pretekstem był fakt, że zmniejszyła się liczba posłów należących do tej grupy, ale dwa tygodnie temu minister sprawiedliwości Ukrainy zarzucił komunistom, że popierają